Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε μια τόσο ιστορική στιγμή εκπροσωπώντας το σοσιαλισμό. Yo soy un hombre sincero. De donde quieres la palma. Εκπροσωπώντας το σοσιαλισμό. Yo soy un hombre sincero. De donde quieres la palma. Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε μια τόσο ιστορική στιγμή εκπροσωπώντας το σοσιαλισμό. Νομίζω ήταν ο μόνος που εκπροσωπούσε το σοσιαλισμό στην πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα. Είναι από τα χθεσινόβραδινά, πριν κάποιες ώρες έγινε η τελετή που έλαβε χώρα στην πλατεία της Επανάστασης, εκεί που υπάρχει και το μνημείο, ένα παράξενο γλυπτό, το γλυπτό του Τσε. Κοιτάει, παρακολουθεί, χιλιάδες κόσμου από κάτω. Έγινε αυτή η πολιτική εκδήλωση για τη μνήμη του Φιντελ Κάστρο. Παραβρέθηκε ο δικός μας πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Η ΕΡΤ 3 ώρα το βράδυ με στα μαύρα τα μεσάνυχτα διέκοψε με έκτακτο δελτίο ειδήσεων για να ενημερώσει τους τηλεθεατές, όσοι ήταν εκείνη την ώρα όρθιοι και βλέπαν ΕΡΤ, για το τι ακριβώς συμβαίνει στην πλατεία της Επανάστασης. Και έτσι έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτά τα ηχητικά που ακούμε, πήγε εκεί ως εκπρόσωπος του σοσιαλισμού. Αυτό ήταν ψέμα, να σας πω την αλήθεια. Δεν θα μπορούσε ποτέ να πει κάτι τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας. Το αληθινό ακολουθεί τώρα. Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε μια τόσο ιστορική στιγμή εκπροσωπώντας την απάνθρωπη λογική των νόμων της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού. Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε μια τόσο ιστορική στιγμή εκπροσωπώντας το μνημόνιο. Εντάξει τώρα, υπερβολές. Ο άνθρωπος είπε για τον νεοφιλελευθερισμό και εκεί ήταν απόλυτα αληθινός, γιατί αυτό εκπροσωπεί ο Αλέξης Τσίπρας. Στα λόγια εκπροσωπεί πολλά. Στις σκέψεις του ακόμη περισσότερα. Στις φαντασιώσεις του δεν γίνεται χαμός. Στα έργα του όμως, γιατί από αυτά κρίνεται κάποιος, στις πράξεις του υπηρετεί και εξυπηρετεί, άρα και εκπροσωπεί ένα μνημόνιο, ένα νεοφιλελεύθερο μνημόνιο με περικοπές, μέτρα κατά των κατώτερων στρωμάτων οικονομικά, μέτρα που δεν έχουν άρει τα προηγούμενα μέτρα των προηγούμενων νεοφιλελεύθερων μνημονίων, ενώ έλεγε θα το κάνει, και μέτρα που διατηρούν την οικονομική ανώτερη τάξη σε πολύ καλά επίπεδα, ουσιαστικά δεν την αγγίζει. Αυτό εκπροσωπεί, αυτό υποστηρίζει, αυτό πράττει. Οπότε με την χείρα και τη βοήθεια του μοντάζ τον τοποθετήσαμε ακόμη και μέσα στην πλατεία της Επανάστασης στην Κούβα, γιατί η Κούβα, επειδή κάνει κάτι βήματα σιγά σιγά, πρέπει να ξέρει τι ακριβώς πρόκειται να χάσει αν εφαρμόσει όλα αυτά που και ο Αλέξης Τσίπρας ευαγγελίζεται. Και δίνουμε κι εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα του νεοφιλελευθερισμού. Και δίνουμε κι εμείς τον δικό μας αγώνα του νεοφιλελευθερισμού. Και σε αυτόν τον αγώνα το παράδειγμα του Φιντέλ μας συντροφεύει και θα μας συντροφεύει για πάντα στους συμβιβασμούς. Hermanos y hermanas, valiente pueblo de Cuba, χαιρετούμε την απάνθρωπη λογική των νόμων της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού. Όλοι τους χαιρετούμε αυτούς τους νόμους του νεοφιλελευθερισμού και κυρίως την απάνθρωπη λογική, λογικό, η Ελλάδα, απάνθρωπη λογική, λογικό, η Ελλάδα αποχαιρετά, όχι αποχαιρετά, αποχαιρετά το Φιντέλ, αλλά χαιρετά αυτούς τους νόμους και κυρίως τον νεοφιλελευθερισμό. Το κάνει με πολύ μεγάλη συνέπεια και φανατισμό τα τελευταία 6-7 χρόνια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι το αγαπημένο ιδεολογικό και οικονομικό ρεύμα και κοινωνικό ράπισμα. Το στηρίζουμε όλοι όπως μπορούμε, πάση θυσία όπως λέγαμε και πριν κάποια χρόνια. Αυτά τις συγκρίσεις με το Φιντέλ, τις αναφορές στο Φιντέλ, το ξέπλυμα με αφορμή το θάνατο του Φιντέλ Κάστρο, γιατί στη χώρα σου εφαρμόζει μνημόνιο και έρχεσαι να φέρεις το τέταρτο μνημόνιο, αλλά πας εκεί και καλά να κλάψεις για την επανάσταση και τα ιδανικά της επανάστασης. Όλο αυτό τον πολύ ωραίο διπολισμό που ο Αλέξης Τσίπρας τον υπηρετεί με μαεστρία, πήγε και κάποιος άλλος να τον εφαρμόσει, άλλα μεγέθη, θα το καταλάβουμε. Πάλι όμως από μια αίθουσα της Βουλής εδώ στην Ελλάδα. Είχε προχθές κοινοβουλευτική ομάδα η Ένωση Κεντρών, μίλησε ο Βασίλης Λεβέντης εκεί που έκλαιγε, τα ακούσαμε χθες, θα τα ακούσουμε και σήμερα γιατί τα ζητάει ο λαός, αλλά προπομπός του Βασίλη Λεβέντη και αυτός που τον παρουσιάζει πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι ο γιος του, ο βουλευτής Γεωργιάδης, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα με από κάτω το Λεβέντη και όλη την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δεν είναι και πολύ, και είπε: ξεκίνησα την επανάσταση με 82 άντρες. Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το έκανα με 10 ή και 15 και απόλυτη πίστη. Δεν έχει σημασία πόσο μικρός είσαι, αν έχεις πίστη και σχέδιο δράσης. Αυτό το είπε ο Φιντέλ Κάστρο το 1959. Το ίδιο πιστεύω ότι λέει και ο Βασίλης Λεβέντης. Αυτό το είπε ο Φιντέλ Κάστρο το 1959. Το ίδιο πιστεύω ότι λέει και ο Βασίλης Λεβέντης. Έχω μια αντιπάθεια προς τα εγκόσμια. Αυτό δεν το έλεγε ο Κάστρο, το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι το βλέπει ο Γεωργιάδης, είπε αυτό το πολύ ωραίο χιουμοριστικό. Τον άκουσαν από κάτω οι δικοί του, τον χειροκρότησαν, γιατί βλέποντας τον Κάστρο, βλέποντας και τον Λεβέντη, λες αυτό ακριβώς. Ό,τι έλεγε ο Κάστρο με την όπλα στους ώμους, μπαίνοντας στην Αβάνα, επαναστάτης ο ίδιος έναν επαναστατημένο λαό να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς επαναστατικό τότε. Ακριβώς τα ίδια κάνει και λέει ο Λεβέντης. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Μπορεί κάποιος να έφυγε. Επαναστάτης, αλλά ένας άλλος επαναστάτης μένει εδώ, ο οποίος όμως δεν θέλει να μείνει εδώ όπως θα ακούσετε τώρα, μάλλον φεύγει από εδώ γιατί δεν του αρέσουν τα εγκόσμια, έχει βρει που ακριβώς θα πάει να κλειστεί. Έχω μια αντιπάθεια προς τα εγκόσμια, δηλαδή ξέρετε, την άλλη φορά πήγα σε ένα μοναστήρι και είδα κάτι καλόγριες των γυναικών και είδα ας πούμε το πρόγραμμά τους όλη μέρα να φάνε, να πάνε να προσευχηθούν, ούτε εφορίες, ούτε χαρτιά. Ούτε τίποτα. Να δουλέψουν, ούτε τα οίκα, ούτε αυτά. Θαύμασα και είπα μέσα μου, θέλω και 4-5 χρόνια να ζήσω έτσι, ρε παιδί μου. Και είπα μέσα μου, θέλω και 4-5 χρόνια να ζήσω έτσι, ρε παιδί μου. Αντίος κομαντάτε. Τίποτα να φύγει ο Τσίπρας. Άλλα ντάλλον. Όλα μαζί θέλει να πάει να κλειστεί σε μοναστήρι. Μια καλή επιλογή για 4-5 χρόνια. Άλλα τόσα θέλει να κυβερνάει. Τώρα που είναι νέος, στα 65 όπως δηλώνει ο ίδιος, ο κομαντάτε Λεβέντης, Βασίλης Λεβέντης. Ο Αλέξης Τσίπρας, να ξαναγυρίσουμε πάλι στην πλατεία της Επανάστασης. Γι' αυτό και το τραγούδι μας θυμίζει λίγο κάτι από Λατινική Αμερική. Να είμαστε και μουσικός εκεί, το μυαλό μας τουλάχιστον. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα σαρδάμ μόνο στην ομιλία του σε μια πάρα πολύ κομβική λέξη. Ο Φιντέλ έφυγε από τη ζωή, αλλά θα βρίσκεται για πάντα στους μικρούς και μεγάλους αγώνες των λαών σε όλο τον πλανήτη, στη φλόγα της αντίστασης των καταπιεσμένων που διεκδικούν την αξιοπρέπειά τους, στη δύναμη όσων παλεύουν με πάσο Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. όσων παλεύουν με πάθος να διεκδικήσουν το αδύνατο προκειμένου να πάψουν να ζουν το αδιανόητο. Εν τω μεταξύ μας έχει φέρει το αδιανόητο, γιατί το μνημόνιο που ήρθε πέρυσι αδιανόητο και όλη αυτή η κολοτούμπα αδιανόητη. Τα προσπερνάμε όλα αυτά τα καρογγιουζλίκια. Ήταν ωραίο το Σαρδάμ στη λέξη πάθος για όσους παλεύουν και ζουν με πάθος. Το έκανε όσους παλεύουν και ζουν με πάσο. Λογικό, γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, σαν γενική εικόνα, βγάζει ένα με το πάσο τους. Ο Τσακαλώτος είναι ο Υπουργός Οικονομίας. Τώρα τελευταία κάνει κάτι χτυπήματα. Το θέμα είναι ότι μια φορά το μήνα τα κάνει αυτά τα χτυπήματα, βρίσκει κάτι συνέδρια, κάτι φόρουμ εκεί, πάει και μιλάει. Δεν τα καταλαβαίνουμε τα μισά, έχει χειροτερεύσει η κατάσταση. Θα είναι που θέλει να περιγράψει και κάποιες καταστάσεις που δεν περιγράφονται έτσι κι αλλιώς, γιατί τώρα ανακαλύπτουμε ενώ θέλουμε το Δουνουτού, ότι το Δουνουτού κάνει και παιχνίδια στην πλάτη μας. Είναι η φάση που πρέπει να δείξουμε ότι κάνουμε αντίσταση απέναντι στους πιστωτές. Το γνωστό θέατρο που παίζεται για να δεχτούμε όλα τα μέτρα, τα φουσκώνουμε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον Υπουργό Οικονομίας. Θα ακούσουμε εδώ τι ακριβώς και ποιες παρομοιώσεις αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τέτοια απομόνωση έχουμε να δούμε από το 1956 που η Grace Kelly παντρεύτηκε το πρίγκι και Αρανιέ. Και το 1981 που η Lady Diana παντρεύτηκε το πρίγκιπα Κάρολο. Και το 1981 που η Lady Diana παντρεύτηκε 3 κουβάδες. Όλα μαζί. Ευκλήδης Τσακαλώτος λοιπόν, που κολλάνε τώρα ο Ρενιέ, η Grace Kelly, η Νταϊάννα, ο Κάρολος, οι κουβάδες κουλάνε. Κολλάνε οι κουβάδες, γιατί είναι περιγραφή της οικονομικής πολιτικής. Το έχουμε μεταδώσει αυτό το ηχητικό, και επειδή εμείς εδώ έχουμε και αυτό το ρόλο να θυμίζουμε την ιστορία την πρόσφατη, γιατί λαός χωρίς ιστορία, ξέρετε όλοι τι ακριβώς είναι. Τα συνέδεσε όλα περιγράφοντας σε ποια κατάσταση ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα τώρα, στη διαπραγμάτευση, λίγο πριν έρθει η ανάπτυξη, λάθος, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα που ήδη έχει έρθει η ανάπτυξη. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος σας περιμένει εκεί, μπορείτε να ζητήσετε και παραγγελίες για την Παρασκευή, αφιερώσεις όπως θέλετε. Έχουμε και κινητά, έχετε κι εσείς, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα από αυτό. Real, γράφουμε, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και όλο αυτό στο 1960 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χτες στην πλατεία της Επανάστασης, αφού είπε όλα τα ωραία, έκανε τις συγκρίσεις, το απαραίτητο ξέπλυμα σε ισχυρούς βαθμούς για να καθαρίσει καλά, με σαφές ακροατήριο εδώ στην Ελλάδα και όχι τόσο το κοινό της Αβάνας. Αμέσως μετά, στο τέλος της ομιλίας, είπε και αυτό το σύνθημα που λέμε όλοι σε τέτοιες καταστάσεις, δεν ύψωσε γροθιά, αλλά το σύνθημα το είπε, θα το ακούσουμε τώρα ελαφρώς παραφρασμένο, για την ακρίβεια έχει αλλάξει αναφωνία. Ερμάνος y hermanas, valiente pueblo de Cuba. Αντίο comandante. Fiesta la victoria siempre. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Fiesta la victoria siempre. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Fiesta la victoria siempre. Αποχαιρετούμε τους αγώνες των λαών σε ολόκληρο τον κόσμο. Τους αγώνες για ανεξαρτησία, ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Αποχαιρετούμε τους αγώνες των φτωχών, των καταπιεσμένων, των ανυπότακτων. Bye bye my darling. Για την αλήθεια, τους έχει αποχαιρετήσει εδώ και καιρό όλους αυτούς τους αγώνες, γιατί έχει να δώσει κάποιους άλλους αγώνες. Ο Τσίπρας κάνει ωραία Σαρδάμ, πέρα από αυτό που ακούσαμε για το Πάσο, στην Επανάσταση και στην πλατεία της Επανάστασης. Προχθές στην Κομωτινή, όταν είχε πάει πάνω εκεί στη Θράκη, μίλησε για τις γειτονικές μας χώρες. Προωθούμε διμερώς και τριμερώς μαζί με την Κύπρο τη συνεργασία μας με κρίσιμες χώρες στην περιοχή, όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Ιράν, αλλά και με τις χώρες του Κόλπου. Αλλά και με τις παγκόσμιες δυνάμεις. Με όλες αυτές λοιπόν τις χώρες, όπως τις περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, χωρίς να έχουμε επέμβει εμείς καθόλου, προωθούμε τις σχέσεις μας για το καλό όλων και αυτών και των δικών μας εδώ χωρών, λαών και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή πολλά συζητιώνται με τους δανειστές, μετά και το Thanksgiving, έχουν ασχοληθεί όλοι για το νέο μνημόνιο, το τέταρτο, για τα πακέτα μέτρων φόρων, ως τηλεοπτική ελληνοφρένεια, το δανειζόμαστε όμως και στη ραδιοφωνική, κάναμε μια πρόταση για το πού πρέπει να μπει φόρος, τι έχει μείνει δηλαδή ακόμη αφορολόγητο. Δίνουμε και εμείς κάποιες ιδέες από το μετερίζει του αγώνα και της ενημέρωσης εδώ για το πού πρέπει να μπει νέος φόρος, γιατί έχουν εξαντληθεί και οι ίδιοι, βλέπουμε, έχει στομώσει το πράγμα, τα έχουν φορολογήσει όλα, ψάχνουν όλοι να βρουν κάτι καινούριο. Εμείς προτείναμε λοιπόν φόρο πάνω στους ήδη υπάρχοντες φόρους. Για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι προχωρά για πρώτη φορά στη φορολόγηση των φόρων. Έτσι θεσπίζονται φόρος 23% στον ΦΠΑ, φόρος 16% στο φόρο πετρελαίου, φόρος 23% στο φόρο ακινήτων, φόρος 18% επί του έμφυα και συμπληρωματικά τέλη 25% στα τέλη κυκλοφορίας. ΣΥΡΙΖΑ. Φόρο στο φόρο και τέλη στα τέλη. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα που μπορεί να ξεμπλοκάρει τις όποιες εμπλοκές έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή θα είναι 24%, είναι 24% ΦΠΑ συν 23% φόρος πάνω στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε όλα τα υπόλοιπα και στα τέλη-τέλη για να δικαιωθεί και το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Καλή η Κούβα και ο Κάστρο, δεν λέω, αλλά άμα δεν έχεις μια Goldman Sachs να σου παίρνει το σπίτι, άμα δεν έχεις 5 μήνες απληρώτως στη δουλειά σου να σε κοιτάει το παιδί σου με στα μάτια Χριστούγεννα που έρχονται, και άμα δεν έχεις κάποιες χιλιάδες άστεγους στους δρόμους. Δεν είναι ζωή αυτή, δεν ευχαριστιέσαι. Α, μπράβο. Άμα δεν έχεις έναν αξιονικό τομογράφο, ρε παιδί μου, και τα παιδιά να μην πεθαίνουν και να ανακαλύπτεις πώς περνάει το AIDS από τη μάνα στο παιδί. Όχι, όχι, αν είχα να διαλέξω. Καπιταλισμός, αγάπη μου. Συγγνώμη κιόλας. Να έχει και λίγο περιπέτεια. Δεν μπορεί να τα έχει κιόλα λυμένα. Ή είμαστε, ας πούμε, είναι σαν να σου δίνει μασημένη τροφή. Δεν θέλω. Θέλω να μάθω να μασάω μόνος μου. Ακριβώς. Συναντήσω τις δυσκολίες. Κάνα μαλάκα δημοσιογράφο που κάνει παρέα με όλα τα λαμόγια τους τραπεζίτες και τους αυτούς να σου λέει τις μαλακίες, α πούμε. Τι ζωή είναι αυτή. Μένει σε καμιά τενεκιοδούπολη. Όχι. Πεθαίνουν παιδάκια από τα ναρκωτικά 15-20 σε κάθε γωνία κάθε μέρα. Όχι. Λοιπόν είναι ζωή αυτή. Μαυρίλα. Σκέτη. Τι τη θες? Εμένα τα λες. Στον άδειο λοιπόν... να τα πεις που δεν τα πιστεύει. Έλα, Αποστόλη, εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Έλα, ρε, ρεντίκολο τη κουμούνα. Έχω εδώ έναν άνθρωπο εδώ μέσα στο ταξί. Θέλει να σου πει κάτι για το τέταρτο μνημόνιο, να δώσει μια. Για φερέ, έχει πληροφορία. Θέλει να δώσει ευχή στου κατόχου εδώ πέρα τη κυβέρνηση, σοβαρό. Φίλε μου, δώστε μόλι την ψυχή. Πε το. Αγία, μίσο και ο Τσίπρα. Μην του πάρει λεφτά. Τι να του πάρω λεφτά, ρε. Ο άνθρωπο είναι τιμάνι, να πούμε. Με τέτοιε ευχέ θα του πάρω λεφτά. Του δώσω κιόλα πίσω. Ναι, που είχε να του δώσει κιόλα καραγκιό. Τέλο πάντων, έλα, να καλά. Τι σκεφτόμουν, Αποστολή. Πού να ξέρω. Αν το έχει προσέξει και εσύ στη φύση, να πούμε, εκεί στο Σάπιο Κρέα δεν μαζεύονται τα σκουλίκια. Λες και αυτού που έχουν μαζευτεί γύρω από τον Κυριάκο. Λογικό. Κάνω ένα παραλληλισμό και λέω, μήπως ρε παιδί μου και αυτοί που πάνε προς το Κάπιο, αυτό το πολιτικό σύστημα, το Σάπιο, μήπως είναι σκουλίκια. Τα έλκη σαπίλα, α πούμε. Πώς του αρέσει η σαπίλα, δηλαδή. Κλέβουν οι άλλοι, σκάνδαλα, ζήμεν, το ένα το άλλο και πάλι εκεί πάνε. Είδε που σου είπα για τον Κυριάκο, μέσα έπεσε. Βέβαια, εσύ πάντα μέσα πέφτει. Απ' την άλλη, ακούω και λέω, μήπως ρε παιδί μου ήταν ευτύχη. Που ο Θεός μας φύλαξε και δεν γίναμε Σοβιετία, να πούμε. Να πει αυτό ήταν ένα ευτύχημα. Ναι, που είναι και Έλληνας ο Θεός και μας βοήθησε. Γιατί θα ήμασταν στις ουρές, θα μας παίρναν τα σπίτια, θα μας παίρναν τα λεφτά, θα μας κόβαν τους μισθούς. Και... Δεν θα είχαμε λεφτά στην τσέπη, πέστε αυτά. Δεν θα είχαμε παιδεία, υγεία. Δεν θα είχαμε... Όχι αυτά, δυστυχώς θα τα είχαμε. Δυστυχώς και τα άλλα θα τα είχαμε, συγγνώμη. Δεν θα είχαμε θέρμανση. Δεν έχει πιάσει καλά. Αν είχαμε παιδεία, δεν θα χτυπιώσατε τα φροντιστήρια. Αν είχαμε υγεία, δεν θα χτυπιώσατε οι γιατροί. Άρα λοιπόν, καλά προφυλαχτήκαμε. Μας προφυλάξε ο Θεός. Λάθος. λαό είχαμε, όχι Θεό είχαμε, λαό είχαμε. Οι συνάδελφοι σου δημοσιογράφοι, οι έγκριτοι, κάνουν μεγάλο αγώνα τώρα. Χτυπάνε στο πρόσωπο του κάστρο τον κομμουνισμό για να μας προφυλάξουν. Μην πάθουμε τέτοια πράγματα που πάταν αυτοί. Ευτυχώς. Το κακό με αυτά τα φωτεινά μυαλά με μερικά από αυτά που πάνε στο εξωτερικό είναι ότι οι μερικοί επιστρέφουν. Ας πούμε, ο Αλέξης έφυγε, θα ξαναγυρίσει όμως. Α, δεν ήταν brain drain, ας πούμε, αυτό που έφυγε, γλιτώσαμε. Μήπως είναι ευκαιρία τώρα να κλείσουμε τα σύνορα, κάτι. Να κλείσουμε τα σύνορα, λες. Ξέρω εγώ, ο Κυριάκος που είναι. Ας πάει μια εξορία πρόχειρη στο Παρίσι και να κλείνουμε μετά, να είναι πιο safe η κατάσταση. Στείλτε και το Λεβέντη κάπου στο εξωτερικό στην Αμερική να μας σώσει. Στείλτε και το Βενιζέλο στο Χιτά κάπου και να κλείσουμε μετά τα σύνορα. Ναι, γεια σας. Μια ανακοίνωση μπορείτε να πείτε τώρα που έχει την ελληνοφρένεια για το βιβλίο Σελπιτρίων στην Κουβανική Πρεσβεία που άνοιξε από χτες. Α, δεν το ξέρα, ναι. Εσείς με παίρνετε την Πρεσβεία. Όχι, δεν είμαι από την Πρεσβεία, απλά το διάβασα. Α, για πείτε μου να το μάθουμε. Είναι από Δευτέρα 28 μέχρι Σάββατο 9 με 6 το απόγευμα και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 9 με 12. Σοφοκλέος 5 Φιλοθέοι. Ωραία, άντε. Κατρούγκαλοι όλων των χωρών ενωθείτε. Πηγαίνετε εκεί, υπογράψτε να κάνετε τα κροκοδουλειά σας. Καλός παπάς, ο Ζαχαριάδης. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Όχι, το λέω, δεν το λέω για εσάς. Κατάλαβα. Mm. Λοιπόν, σύντροφοι, ακούσατε. Έλα, γεια. Ξεκίνησα την επανάσταση με 82 άντρες. Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το έκανα με 10 ή και 15 και απόλυτη πίστη. Δεν έχει σημασία πόσο μικρός είσαι, αν έχεις πίστη και σχέδιο δράσης. Αυτό το είπε ο Φιντέλ Κάστρο το 1959. Το ίδιο πιστεύω ότι λέει και ο Βασίλης Λεβέντης. Ακριβώς όμως το ίδιο, μα ακριβώς το ίδιο, είναι ο Γεωργιάδης, ο βουλευτής της Ενώσεως Κεντρών. Ο Τσακαλώτος, αυτό που λέγαμε και πριν, κάνει λοιπόν ομιλίες τώρα τελευταία. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλει να πει. Δεν έχει και σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένα ωραίο ακρόαμα. Αν υπάρχουν αντισταθμίσεις σε αυτά τα φυσιακά μέτρα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν το 2,7. Νομίζω υπάρχουν. Υπάρχει ότι οι προπτικές στην αγορά απασχόλησης από όλα τα στοιχεία που προβλέπετε είναι ότι θα μειωθεί η ανεργία και άρα θα υπάρχει κατανάλωση. Μπορεί ο κάθε καταναλωτής να ζορίζεται, αλλά τώρα θα υπάρχουν περισσότεροι καταναλωτές που θα μπορούν να πληρώνουν φόρους. Και μην ξεχνάτε ότι η τάση κατανάλωσης δαπάνης είναι μεγαλύτερη για τους φτωχούς από ό,τι είναι για τους πλούσιους. Χάνεται λίγο το νόημα και η ουσία, δεν έχει σημασία όμως ούτε το νόημα ούτε η ουσία. Κρατήσαμε μόνο αυτό ότι ο καταναλωτής ζορίζεται, αλλά τώρα θα υπάρχουν περισσότεροι καταναλωτές που θα πληρώνουν φόρους, άρα θα ζορίζονται. Έχει μια λογική ασυνέχεια, αλλά δεν το ακούσαμε γι' αυτό, το ακούσαμε για το σύνολο. Καμιά φορά φεύγουμε από την ουσία και εμείς και στεκόμαστε μόνο στην επιφάνεια, στη βιτρίνα. Μας άρεσε αυτό σαν ακρόαμα, γι' αυτό θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Αυτός είναι ο ένας που μιλάει έτσι. Ο άλλος που μπήκε στην κυβέρνηση είναι ο Παπαδημητρίου, ο νέος υπουργός ανάπτυξης που ήταν καθηγητής για χρόνια στην Αμερική. Το κόστος σύστασης μιας εταιρείας μειώνεται όχι μόνο επειδή στην ηλεκτρονική διαδικασία τα τέλη θα είναι χαμηλότερα, αλλά και χάρη τις λιγότερες έργατο ώρες που θα απαιτεί η διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές πρόνοιες, ώστε η ηλεκτρονική πλατφόρμα σύστασης του ΩΣΑ, η σημαντικότερη ρύθμιση που περιλαμβάνει το παρόν νομοσχέδιο, ενισχύει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των επιχειρηματιών κατά την ψήφιση του πρόσφατου αναπτυξιακού νόμου. Είναι ωραία αυτοί οι δύο υπουργοί, αυτές οι δύο επιλογές, γιατί δίνουν κάτι εξωτικό. Ότι έρχεται κάποιος θείος από την Αμερική και φέρνει έναν άλλον κόσμο στις συνήθειές μας, μιλάει και τα σπαστά ελληνικά, το ρο αυτό το οποίο του μιλάει και ο Πρωθυπουργός, αυτό το γονατισμένο ρο που δεν το λες καθαρά θέλοντας να δείξεις κάτι, ότι εσύ έρχεσαι από κάπου αλλού, ότι είσαι κοσμογυρισμένος. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο είναι πολύ ενδιαφέρον, τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα και περιμένουμε όλοι δώρα και κάποιο θείο από την Αμερική, νομίζω έρχεται και πακετάρεται πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι όλοι υπουργοί έτσι, εννοείται. Υπάρχουν και υπουργοί όπως ο Νίκος Παπάς που μιλάει καθαρά τα ελληνικά. Η Ελλάδα λοιπόν καλείται να βάλει σε εφαρμογή ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο, έναν οδικό χάρτη με ορίζοντα το 2021. Αν πραγματικά θέλουμε να κοιτάξουμε προς το μέλλον, πρέπει να μιλήσουμε για την έξυπνη ψηφιακή Ελλάδα. Το δικτυωμένο σπίτι, τεχνολογίες που φοριούνται, wearables, τα drones. Αυτά. Η έξυπνη ψηφιακή Ελλάδα με το δικτυωμένο σπίτι. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει σπίτι, να λύσουμε το θέμα με τους πληστηριασμούς. Μετά πρέπει το σπίτι να έχει τα απαραίτητα, δηλαδή δουλειά ο μπαμπάς, η μαμά και τα παιδιά, παιδεία, υγεία όλοι μαζί, να μην έχουν την αγωνία για το αν θα έχουν σπίτι αύριο και μετά να το κάνουν και δικτυωμένο σπίτι. Καμία αντίρρηση, ποιος δεν τα θέλει όλα αυτά τα καινούρια, τα μοντέρνα. Αυτά με τα ντρόνς δεν κατάλαβα, ούτε όμως αυτό έχει σημασία για το βιτρινιάρικο της υπόθεσης το ακούσαμε. Πάντως υπάρχει όραμα σε αυτή την κυβέρνηση, αν μιλάνε με σπαστά ή κανονικά ελληνικά. Το ψηφιακό, έξυπνο ψηφιακό σπίτι μας περιμένει και έρχεται και κολλάει σε όλες τις διαφημίσεις που παίζουν. Τώρα βλέπω το έξυπνο ακονιστήρι αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζεται αυτή η διαφήμιση. Το ακονιστήρι αυτό ακονίζει από ψαλίδι, μαχαίρι, τσεκούρι, πολύ χρήσιμα όλα αυτά, μέχρι και ένα κατσαβίδι, γιατί έχει ειδική οπή για να ακονίσει κανείς το κατσαβίδι. Είναι μια λεπτομέρεια της ζωής. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι το μελλοντικό έξυπνο ψηφιακό πάντα σπίτι στην έξυπνη ψηφιακή Ελλάδα του Νίκου Παπά. Αποστολή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι... Συγχαρητήρια για την αξιολόγησή σας. Μα κάνετε και γελάμε, βρε παιδιά, να είστε καλά. Στο καλό πια. Ξέρεις τι, συμφωνώ. Συγχαρητήρια για την κυβέρνησή σας. Μας κάνετε και γελάμε, να είστε καλά. Αυτό που έχουμε να πούμε το ίδιο πράγμα, εγώ για κυβέρνηση, εσύ για εκπομπή, να το δούμε λιγάκι, ε. Ναι, και σ' άλλα με υγεία, μανάρι μου. Να σου πω, αν είχε χιούμορο Μητσοτάκης, θα έπρεπε να είχε βάλει εσένα ως Τσολιά ή ως Μπαλούρδο και το Θύμιο να κάνετε τη διαφήμιση για τα κουπόνια. Όχι κουπόνια και την κάρτα μέλους, αλλά δεν έχει χιούμορο. Είστε οι καλύτεροι χορηγοί τους. Δεν θέλω να σταράξω. Ο καλύτερος χορηγός του Κυριάκου αυτή τη στιγμή είναι ο Τσίπρας. Ναι, αν κάποιος δίνει ψήφους στον Κυριάκο, είναι ο Τσίπρας. Δεν θέλω να σταράξω. Ο Τσίπρας και ο συναυτό Θίασος. Αν κάποιος δίνει χορηγία στον Κυριάκο, μακράν, κοιτάξτε το λίγο, Να σου πω τώρα που θα στολίσεις, βάλε και κανένα λαμπάκι πάνω στο γεροντοκόρο να φωτίσει λίγο. Γιατί τελειώς δεν τον βλέπω να φωτίζει. Μουρτζούφλι θα μείνει. Υποθέτω θα το φέρει ο Τσίπρας από την Κούβα το Άγιο Φως. Μακάρι Παναγίτσα μου να του φέρει ένα φως. Το Άγιο Αριστερό. Φως θα το φέρει, φαντάζομαι, ο Τσίπρας. Ναι, να σου πω, μετά το Πολυτεχνείο Γκεσαριανή θα βάλετε πόρτα και, και στην Κούβα να μην πάει ο Τσίπρας. Αλλά να πάει, αλλά να ρωτήσω τώρα, πριν πάει, πήρε την ευλογία του Άνθιμου, του Ιερώνυμου, πριν πάει στην Κούβα ή πήγε έτσι. Πού είσαι, μωρέ μαλάκα. Αποστόλης. Θες να σε λέω διευθυντή. Ισοδυναμή με το μαλάκα, βέβαια. Αυτό λίγο με στεναχωρεί, αλλά τέλος πάντων. Για πάμε. Πήγε να κάνει το Φιντελ Τσίπρα με τον Τζε Παπάρα τώρα στην Κουβαβόλος. Για να καταλάβω. Πήγε να κλέψει τώρα πώς μπορείς να εδραιώσεις απολυταρχία σε μια χώρα. Αλλιώς δεν εξηγείται. Έμαθα, έχει ξεκινήσει η εντατική προσπάθεια να κάνει κι άλλο παιδί με την Περιστέρα για να το πούνε Φιντελ. Μόνο Ερνέστο δεν ταιριάζει. Να έχει τώρα ένα παιδί και να είναι Ερνέστο σκέτο. Και αν του βγει και κόρη θα το πει Ρόζα. Θέλει να το γάμψει το θέμα σήμερα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Η βροχή μου βγάζει κάτι. Είναι αυτό το χουχουλιάρικο που θες να γάμψεις, δεν θες. Ξέρεις τι δεν θα συγχωρήσουν ποτέ αυτοί οι ανεκδίγητοι φιλελέδες στο Φιντέλ και τον βρίζουν όλη την ώρα. Τη ζούσε για να τους θυμίζει αυτό που δεν θα είναι ποτέ αυτοί. Ότι είναι ανιδιοτελείς, ότι ήταν ανιδιοτελείς. Ενώ αυτοί για να πάνε για κατούριμα θέλουν λεφτά από το ΕΣΠΑ. Ότι ήταν αφοσιωμένος στο σκοπό του και πρόδωσε την τάξη του. Ενώ αυτοί κάνουν 200 κολοτούμπες το δευτερόλεπτο. Και ότι τι να κάνουμε, ρε Αποστόλη, ήταν όμορφος και γοητευτικός. Όχι σαν την Κιώσα τη Θάτσερ, τον πρότυπό του, που όταν πέθανε πανηγύριζε ο μισός πλανήτης. Έλα ρε Αποστόλη, Βασίλη Λεβέντης για πάντα. Τον είδες εχθές. Αλλάξαμε. Μου θύμισε μεταξύ Πρέκα και μεταξύ το Βασίλη τον Καρίλα. Ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Ας τα κλάματα κυρά μου να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Μην κοροϊδεύετε. Μην τα κρίσει ένας άνθρωπος. Αμέσως όλοι να κρατήσουμε μέσα μας τα προβλήματά μας. Δεν λες που το εξωτερικεύει. Αν για τον Καρά που ανεξαρτοποιήθηκε, το είδες τι είπε. Καλό τον κύριο Καρά να παραιτηθούμε σε 3 μέρες. Γιατί αυτή την έδρα την έχει δουλέψει, είναι προσωπικός αγώνας δικός του και μιέχ. Εκεί πάει το μιέχ. Εγώ θυμάμαι πάντως που έβγαινε τότε στο κανάλι και έλεγε Είστε ζώα που τους ψηφίζετε. Εγώ αυτό θυμάμαι πάντως τώρα. Και αυτό. Αυτός είναι ο προσωπικός αγώνας. Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο Καράς να λέει ζώα. Πήγε ο Λεβέντης. Έστειλε ο Καράς καρκίνους. Όχι, έστειλε ο Λεβέντης. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια. Μου λες όλοι αγραμματοί, είσαστε εκεί. Οι περισσότεροι. Δημοσιογράφοι είμαστε, τι θα ήμασταν. Δεν το λένε μνημόνιο. Μνημόσυνο θα το λέτε. Αυτό σας ήρθε τώρα ή πριν από 6 χρόνια, μήπως είχε έρθει κάποια νου και σου ήρθε τώρα να το πεις. Όχι, τώρα, εγώ είμαι τακτικός πελάτης. Μάλιστα. Κυριάκο λέγουμε. Α, ωραίο όνομα, να το χαίρεστε. Και πρωθυπουργό εύχομαι. Να ζήσει να δει το όνομά σου πρωθυπουργό. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Έλα, να είσαι καλά κι εμεί. Ρε Δαμοριζονάτη. Έλα. Ρε να κάνει την πλάκα ο Γυμναστριάκο, έτσι. Ωραίο είναι, ναι. Η πλάκα είναι που σου λέει ότι δεν καταλαβαίνει τι λέει. Εδώ δεν καταλαβαίνει αυτό τι λέει, ρε φίλε. Ναι, αλλά η πλάκα είναι πια. Τι. Λέει για τι αγορέ και για τι μαλακίε. Το σανό που του είπε δεν το πέτυχα πάρει κανένα. Ή μόνο ο Γυμναστριάκο. Όλοι αυτοί που πήγανε και στηθήκαν στι ουρέ. Αυτέ τι τάχα μου εκτόσει που γίνεται συνέχεια, ρε φίλε. Κάνουν εκτόσει τι κανονικέ εκτόσει που κάνουν τα μαγαζιά το Φλεβάρι ή τον Αύγουστο. Άμα πα και παρακολουθεί τι τιμέ από πριν θα δει ότι σου κάνουν. Το πιο φθηνό πάντως που αγοράζουμε στα μαγαζιά είναι ο κόλλος. Γιατί οι περισσότερες εκτόσεις είναι του κόλλου. Στα χνάρια του Σιμών Μπολίβαρ και του Χωσέ Μαρτί, παρέα με τον Τσέ, δίνουμε κι εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα για την απάνθρωπη λογική των νόμων της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού. Με το τέταρτο μνημόνιο τώρα που έρχεται, ή ο ένας ή ο άλλος δεν έχει σημασία, αλλά έχει προετοιμαστεί το έδαφος από αυτή την κυβέρνηση, με το τρίτο που έφερε αυτή η κυβέρνηση και το ψήφισαν κι άλλοι, και με τα δύο προηγούμενα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλα αυτά τα πάρα πολύ καλά που μας έχουν τύχει και συμβεί. Πώς τώρα ο Αλέξης Τσίπρας από την πλατεία της Επανάστασης, γι' αυτό και πήγε, προσπάθησε να εξομοιωθεί και να εξομοιώσει τη μνημονιακή πολιτική του με το Φιντέλ Κάστρο. Ο Φιντέλ μετέτρεψε την Κούβα σε ένα παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αξιοπρέπειας. Η Κούβα του Φιντέλ όμως μας έμαθε και ότι ο δρόμος προς το σοσιαλισμό δεν είναι ανθόσπαρτος. Έχει δυσκολίες, έχει υποχωρήσεις, έχει σκαμπανεβάσματα. Για υποχωρήσεις κατηγορούμε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα για κολοτούμπες. Και έβαλε τις δικές του υποχωρήσεις και κολοτούμπες στην ίδια μοίρα με τις υποχωρήσεις που μπορεί να κάνει ένα καθεστώς σοσιαλιστικό επαναστατικό, που είναι λογικό να τις κάνει, γιατί εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Χωρίς να βρίσκει καμία άλλη διαφορά μεταξύ των δύο καταστάσεων, τα έβαλε σε ένα τσουβάλι, όπως ακριβώς είναι και στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά ίδια και μαζί, γιατί όλα μπορούν να συμβούν και μετά βρίσκουμε έναν τρόπο να τα μπαλαμουτέψουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Το έκανε και από την πλατεία της Επανάστασης. Υποχωρήσεις εκεί, υποχωρήσεις εδώ, το ίδιο πράγμα. Όλοι κάνουν υποχωρήσεις στο δρόμο πάντα για το σοσιαλισμό, να μην ξεχνιόμαστε. Προχθές στην Κομωτινή που είχε πάει, κάποια στιγμή μίλησε και 5-6 φορές επανέλαβε τη φράση «θα σημάνουν», σημαίνει, το σημενόμενο, τι σημαίνει. Οπότε όλο αυτό μαζί μας έφερε στο νου τον Ευαγγελόπουλο. Όμως να είστε βέβαιοι ότι το επόμενο διάστημα, ιδίως μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, που θα σημάνει «σώπα που να'ναι, θα σημάνουν οι καμπάνες» και τα απαραίτητα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, που θα σημάνουν «σώπα που να'ναι» και την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, τη δυνατότητα να δοθεί ένα σήμα «θα σημάνουν οι καμπάνες» θετικό για την έξοδο της χώρας στις αγορές μέσα στο 2017, που θα σημάνει «θα σημάνουν οι καμπάνες» την οριστική έξοδο από τα μνημόνια και τα προγράμματα χρηματοδότησης από τους πιστωτές μας, και ταυτόχρονα θα σημάνει «σώπα που να'ναι, θα σημάνουν οι καμπάνες» το πράσινο σήμα για επενδύσεις στον τόπο. «Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας». Αυτό ακριβώς. Θα σημάνει, όταν θα σημάνει, και την οριστική έξοδο και το ένα και το άλλο. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού για να μας αποχαιρετήσει και να μας πάει σιγά σιγά στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος με όλα τα νέα, τουρκικά, ελληνοτουρκικά, ευρωπαϊκά, μνημονιακά, όλα μαζί όπως ξέρετε σε έναν ωραίο πλανήτη που πηγαίνει με ηλικιώδη ταχύτητα εκεί όπου έχει μάθει να πηγαίνει ο πλανήτης όταν έχει κρίσεις οικονομικές. Έτσι ξεκινάνε όλα και μετά ακολουθούν και όλα τα υπόλοιπα. Σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Σήμερα Τετάρτη του Αγίου Ανδρέα, βάλε ο λίγο από Ανδρέα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν έχω λόγια. Να βάλω ο Ανδρέα το κλασικό ή νέο Ανδρέα? Το κλασικό, το κλασικό. Θες τον Τσίπρα Ανδρέα? Όχι αγάπη μου, όχι. Τώρα μιλάμε για κανονικό, για original. Ένα απέραντο ευχαριστώ. χθες ένας δημοσιογράφος, τέλος πάντων μην χαρακτηρίσω, είπε ότι στην Κούβα λέει πήγανε 30 δολάρια το μήνα. Πρόσεξε τώρα πώς σκέφτεται ένας ταξιτζής. Για να ζήσει στην Κούβα με 30 δολάρια, ζήσει ας πούμε, εντάξει, ας πούμε φτωχικά. Για να ζήσω στην Ελλάδα φτωχικά θέλω 500 ευρώ. Αφού ψωνίζουμε από τον ίδιο πλανήτη, γιατί αυτοί ζουν με 30 και εγώ με 500. Μήπως είναι ακριβώς ο καπιταλισμός. Αυτό μου έμεινε σαν κεντρικό νόημα. Ότι ο καπιταλισμός είναι πιο ακριβώς από τον κομμουνισμό. Ας κρατήσουμε τον καπιταλισμό όμως για να έχει και αξία η ζωή μας. Το φθηνό δεν το εκτιμάς. Πας σε μια παράσταση, σου λέει η παράσταση κάνει 3 ευρώ. Λες τώρα τι μαλακία θα είναι. Ενώ πας η παράσταση έχει 23 ευρώ, λες εντάξει, υπερθέαμα. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Το υπερθέαμα σε έφαγε. Και όχι η ουσία. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Ο μιλιός κάτω από τη σπηλιά έπεσε. Πολύ καλό. Έμπνευση. Ναι, ναι. Ο μιλιός κάτω από τη σπηλιά έπεσε και λέει αγρούμπες. Είναι η κυβέρνηση των αγρούμπων. Αγρουμποειδών καταστάσεων. Κανείτε. Η Δήμητρα είμαι. Ποια Δήμητρα? Καλά. Δεν θα με θυμάσαι, τέλος πάντων. Πήρα γιατί είχα πάρει τηλέφωνο πριν λίγο καιρό και ζήτησα κάτι για την Παρασκευή. Δεν το έβαλες ποτέ. Μήπως μπορείς να το βάλεις αυτή τη βδομάδα? Τι είσαι της, Δημητρούλα μου? Ελένη Λουκά θέλω. Πόσο χρονών είσαι? 18. Αγάπη μου, κλεισμένα? Ναι, καλέ, είχα ξαναπάρει. Απ' τη Ρόδο είμαι. Αχ, παχύ φρύδι, τσαμπίκα. Δεν τρέπεσαι που τα λες. Εγώ αν ντρέπομαι, εσείς να ντρέπεστε. Που έχετε το παχύ το φρύδι που ξέρω με πού αλλού το σετάρετε με τρίχα. Είδες αυτές τις ροδίτισες με το παχυφρύδι? Στη Ρόδο. Σε είχα ρωτήσει αν έχεις έρθει στη Ρόδο και μου είπες όχι, είσαι ψεύτης. Είμαι ψεύτης, ναι, τι να πω. Ότι ήρθα στη Ρόδο και είχα κάνει ντολτσεβίτα. Πότε. Δεν μπορώ να πω πότε. Πού πήγε, Φαλιράκι, τέτοια, Λίνδο. Και Λίνδο πήγα και Φαλιράκι πήγα και στην παλιά πόλη πήγα. Άντε, ωραία, μπράβο. Καλά ήταν. Θα μου το βάλεις την Παρασκευή. Τι να σου βάλω, μωρή τσαμπίκο. Δήμητρα σου είπα. Δήμητρα, ξέρω, το δεύτερο είναι τσαμπίκο. Έχετε ένα μεσαίο όνομα τσαμπίκα όλοι. Στείλε μου φωτογραφία το φρύδι πρώτα να δω πόσο παχύ είναι το φρύδι. Αυτό είναι το θέμα μου τώρα. Το φρύδι το σετάρεται και με το άλλο και είναι παχύ. Τι να πω τώρα. Τι να πει, αποδεικτικά στοιχεία να πει. Υπάρχει περίπτωση να σου δώσω το Twitter μου να με κάνει follow γιατί είμαι fan, θέλω. Θέλει, αγάπη μου, για να δω φωτογραφία, για πες μου το όνομα. Θα γράψεις στα αγγλικά όλα μικρά. Ναι. Δήμητρα. Πρέπει με, κάνε με follow. Έχω και φωτογραφία. Θα δω πρώτα τη φωτογραφία και θα δω αν θα σε όχι, follow. Παρακαλώ, είμαι fan. Καλό κομμενάκι είσαι. Έλα, κάνε με, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε κάνω. Ξέρω γιατί, μη σου στέλνω μηνύματα, δεν θα σου στείλω. Φοβάμαι, σας ξέρω σας μικρές. Έλα, άμα σου στείλω, κάνε με blog, είναι τόσο απλό. Σε έκανα. Έλα, γεια. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά μου κάνετε και με ρίχνετε στο τέλος. Αχ, τι ωραία, άντε φυλάκια. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Πήρε για να σε βοηθήσω. Για πες. Χθες μια κοπέλα τηλέφωνο και σου είπε κέτι μας φορολογούνε, θα φορολογήσουν και τις καταθέσεις. Ναι. Το κέτι, ξέρεις τι είναι? Η κέτι. Αυτό που λέει ο παπάς στην Εκκλησία. Κέτι, κέτι εν ειρήνη του κύριου δεηθόμεν. Παυλάρας. Τι παυλάρας? Στη λατρεία φτώχεια και φιλότιμο. Πού έκλαψε ο Λεβέντης, γιατί δεν σας πρόλαβα από την αρχή. Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Πού δεν έκλαψε ο Λεβέντης? Έκλαψε παντού. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι υπάρχει μια κλαψομουνίαση? Στο πούμε κομψά. Έκλαψε παντού, ναι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, μωρή, έκλαψε, δεν τα παρακολουθείς. Έκλαψε γιατί έχει κάνει προσωπικό αγώνα. Έκλαψε για την πατρίδα, τη χώρα, για να έρθουμε ελεύθεροι εμείς. Δεν σας πρόλαβα την αρχή, συγγνώμη. Τι συγγνώμη, μωρή, από χθες έκλαψε. Δεν είδες κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή? Όχι, το χάσα. Μα τι βλέπεις? Ελληνοφρένεια. Η ελληνοφρένεια δεν είναι 3/4, δεν είναι παραπάνω. Γιατί η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Ας τα κλάματα, κύριο Άμνα, συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Αυτός ο Κάλλιος ο Κούλης δήλωσε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που έφυγαν στη Βουλγαρία είναι παράδειγμα εξωστρέφειας. Ναι, ότι έχουμε κάτι καλό και το εξάγουμε τύπου στις επιχειρήσεις μας. Φαντάζομαι αύριο μεθαύριο αντίστοιχα θα πει και οι καθαρίστρες που είχε παροτρύνει να κάνουν εταιρείες να τις βγάλουν έξω. Δεν του πάει καθόλου το μυαλό ότι οι επιχειρήσεις αυτές έφυγαν όχι από εξωστρέφεια αλλά από άλλους λόγους. Η πρόταση τελειώνει λίγο πιο νωρίς. Δεν του πάει καθόλου το μυαλό. Τελεία. Δεν έχει μυαλό. Δεν του πάει καθόλου το μυαλό. Δεν του πάει. Πού να πάει. Δεν του πάει. Πάει μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι λίγο μητσοτάκα-τάκα που λέμε. Μητσοτάκα-τάκα-τάκα-τάκα-τάκα-τάκα. Εκεί. Ερμάνος, ερμάνας, βαλιέντε, πουέμπλο, ντε Κούμπα. Αντίος, κομαντάτε. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Φιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.